comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Sí, senyor, sí, senyor. Ja estem, senyora, eh? Pel nen i per la nena, yeah. Estem així en la 97.7, esta casa. En esta ràdio, en este ratet, pues anem a passar-ho bé, anem a compartir l'actualitat de la jornada, com és habitual. Ben trobats, que vos vaja molt bé en este dijous 23 d'abril de 2015. Ai, Xina, que és moment d'arrencar un dia més. València Abierta. Give me a attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. A que sí, a que pasa? Estava a ver, no? A que por pasa de bon rollo. Este chicón, este es un chiquet de así de la terra, es un chicón valencià, té una veu fantàstica i que ara està, el chicón està molt il·lusionat perquè ha passat els primers talls d'un programa de televisió que es diu La Voz. I així que li diuen Juan Wist. I estaran vosaltres este matí animant-nos en les seues cançonetes. Viu ahí, viu ahí. A després li preguntaré, però crec recordar que és de la terra del Palmito. Allà n'hi ha molt de, hi ha molt d'artista, en Aldaya. Crec que és allí. Si no, alguna empeltaeta té Juanito, Juan Wist, en Aldaya. Avui el tenim, a més, en estos concerts que fa el Corte Inglés, que es fa en la... Sabeu que es fa en la terrassa de dalt, allà en el... Com es diu això? En l'azotea. Pues allà fa un concert mon Juanito... I feia temps que tenien ganes que vinguera així al programa, en contacte amb ell, i ara està... Home, si podeu imaginar. Un xiquet que ha peleat molt, té molt de talent, ha estudiat un muntó, i m'alegre moltíssim que ara un programa com La Voz estiga donant-li vidilla, perquè té molt, molt, molta... Té molta energia, té moltes ganes. A més, és molt bon xicón. Mon Juanito, que vindrà avui al programa, mos cantarà alguna cançoneta. És que diu que... Ell necessita un guitarrista, perquè hi ha artistes que porten ells mateix a la guitarra i ells se lo guisen i se lo comen, però ell necessita el guitarrista, ja fa prou en cantar. Però bueno, algun regalet mos farà. Arantxa Ferrer, tu què trobes? Què tal, Ximo? Tu eres una... M'agrada molt seguidora de La Voz? Sí, que he de confessar que la veig a ratets. Ahir vaig estar vent un rato, que ja se van informar tots els grups. Però este xic sí que el vaig veure. Me sona que, a més, contar que s'havia anat fora una temporadeta a viure i tal, i que ara havia tornat per a intentar-ho. Me va agradar molt, sí. La veritat és que té un rotllo ahí, com diuen els coachs, molt xulo. Sí, té un swing a l'hora de cantar... Se nota que estima molt els grans clàssics, té una grandíssima veu. I ha estat, troba que per Londres, ara, després mos ho contarà, actuant també amb músics estupendos, de molt de nivell. I és un xiquet que, la veritat, és que ja estem tardant massa, no?, en posar-lo allò com correspon. Ha peleat molt i el programa jo crec que va ajudar-lo molt. I té una quantitat de fans que es diuen les... Whistlers, algo així. Com les Believers, però en... Exacte. Valencianes. I té molts seguidors, això. Mos alegra molt que vinga i... En fi, mos conte com li va la vida, que segur que li va apassionant. I com és la jefa, que diu ell, perquè li ha tocat en l'equip de Malú, no?, de tots els coaches, o coach, li ha tocat Malú. Gràcies, Silvia. Què tal? Com estàs, Silvia Tomàs? Coaches, home. És que no sé com... Estem. Coaches, a veure, anem a donar... Coaches. Sí, està en Malú, perquè diu que ell va aprendre sentint la guitarra de Paco, el tio de la Malú. Paco, de Lucía. És un tio Paco. Quin espessor portem. Ai, mare, quin dia portem. Pues sí, estarem en companyia de Juan Wist. Després a la una... Això serà ja a la una i mitja. Sí, a l'una i mitja, pan més, pan menys. I abans, pues contarem l'actualitat futbolera del València. Vindrà el professor. Vicente Pau a contar-nos. Avui és un dia molt bonico, avui és un dia... Tots els dies haurien de tindre un llibre obert en la tauleta de nit, al costat dels sofans o allà on estiga, que tingueu el lloc de lectura favorit vostre. Però com que avui és el dia del llibre, vos animem moltíssim a que visiteu els diversos estants. És un dia en què hi ha pues, molts autors firmant, és un dia de festa. I a més, dir-vos que esta casa, el del diari Levante, de les publicacions que fa, també tenim una caseta allí, que està la nostra amiga Lucía, i allà pues, vos atendrà molt de gust, i passeu per allí, i és, en fi, passareu un bon ratet, hi ha publicacions molt xules, en fi, trieu el llibre que vulgueu, però porteu-se un llibre a casa, porteu-se un llibre a casa. És una manera de viure altres vides, no?, de viure altres aventures, de descobrir-nos tal volta a nosaltres mateixos d'una altra manera, perquè cada volta que obris un llibre coneixes algú, és com conèixer una persona, en realitat, no? I és un... no sé, és algo que deurien de tindre més a sovint. Estem rodejats de massa aparatatge electrogen d'estos i massa coses, i massa pantalles, i ens envaeixen massa els... les qüestions audiovisuals, no? Tenim massa estímuls audiovisuals, i de vegades parar-nos a la lectura, a disfrutar del paper, és un bon moment de fer una cosa que se du molt ara, que és el mindfulness, ja que estem en anglicismes, ui, que és allò de... que està molt bé, que és allò d'anar tranquil per la vida, disfrutant de cada passa que fas, de cada persona, de cada moment, de la tasseta de cafè, del bon solet que fa avui, procurar posar-li un somriure a la gent, i encara que les coses no vagin molt bé, potser el dia te pegui una volteta. I per això ens ajuda molt el llibre. Així que vinga, a llegir. A llegir. No? Vinga, tu que tens entre mans. Mira, jo ara, en este moment... bueno, és que tinc diverses coses. Estava pensant en la meva tauleta. Mira, jo he de confessar que... bueno, jo lleig molt, ¿vale? Però n'hi ha èpoques de la meva vida que potser estàs un poc més de bajón o el que siga, i recupere tota la tira de quino de Mafalda i me les pose en la tauleta de nit, i totes les nits me faig un llibre de Mafalda, perquè me xite, dorm superbé, de bon rotllo, desconnecte, el que tu dius, ni pensa en el passat ni en el futur, en aquest moment Mafalda jo se me va el cap. No estic en una novel·la en aquest moment, estic en això, però sí que volia dir una cosa molt, molt important, sobretot per a les persones que tenim xiquets a casa. Els xiquets, per molt que li digues... tu no pots obligar a un xiquet a que llisca. Per què no? Perquè jo crec que no ha de ser mai una obligació. Però els xiquets sempre t'estan mirant i sempre... tu no te dones compte, però acaben agafant l'exemple. I si te veuen en un llibre, ells agarraran un llibre. I és superimportant per als xiquets llegir i descobrir la grandesa que té la lectura des de ben xicotets. Moltes voltes jo me'n vaig a les meues xiquetes a qualsevol centre comercial, a la secció de llibres, i estan ahí un ratet pues, mirant, agafant, olorant, fulletjant els llibres. I els agrada, i se fa d'una manera natural. I en casa sempre... jo he vist a mon pare llegir, les meues xiquetes m'han vist llegir sempre, a mi i al meu home, i elles, jo estic segura que disfrutaran de la lectura. Mira, vaig a quedar-me en aquesta reflexió, sobretot, no? És que sou pares en quan... és d'un servidor, o al millor, si sou, ja teniu una edat, doncs els xiquets els teniu criats. Però és de veres, eh? Els xiquets agarren l'exemple i és superimportant. Avui anem a donar-vos d'una quadrilla d'unes joves que es dediquen precisament a fer tallers d'animació lectora, allà on estan els xiquets, i a donar-los claus a través del joc, com, no? És la manera d'entrar, d'accedir a l'univers dels xiquets, estimular-los a la lectura. Avui parlarem d'això. Què podem fer com a pares, com a mares, iaios, tios, que esteu escoltant-nos, perquè els nostres nanos llisquen més. I a lo millor també voleu compartir amb vosaltres a través del Facebook les vostres lectures favorites, el primer llibre... El primer llibre també és un poc com el primer amor. A lo millor no teix que bé i pon el segon, el tercer, el que més t'agrada. Què sé jo, un llibre important en la teva vida, el teu llibre favorit, el que estigues llegint ara, el que més t'ha emocionat, el que te va transportar, en el que descobrires, què sé jo, quina vocació... En fi, el que tu vulguis. Si quin novel·la... és el teu llibre, Ximo? Uf, jo crec que el meu llibre és... Guillermo Tell, probablement. La isla del tesoro. D'aquelles col·leccions de quan eres nano, que te regalaren una retafila quan complies la primera comunió, i allà n'hi havia adaptats per a joves, des de la Odissea o la Ilíada, que, escolta, acostar-se als grans clàssics tela, però sobretot recordo disfrutar molt, especialment de Guillermo Tell o de l'Isla del Tesoro, no? Perquè, no sé, són llibres que, a més, memòria de la primera fantasia lectora, no? El moment que tu a soles comences a construir-te un món. Aixina que sí, probablement, sí, l'Isla del Tesoro, l'Isla del Tesoro, sí. Podria ser el meu llibre. I tu, Arantxa? Pues mira, ja que t'has retornat a la infantesa, a mi m'agradaven molt les col·leccions de los cinco. Sí, home, Git Blyton. Era bestial. Jo, vamos, m'encantaven. I m'han recordat ara contant-ho. Jo ara, és que la meva lectura ara se basa en cuentos. Totes les nits ara me toca llegir un trosset del que me deixen. I després m'agrada que ma filla, que encara no sap ni siquiera parlar bé, ella se senta i s'agarra el llibre i se'l conta com si ella, vamos, se pega unes xerrades ahí ella soles que s'està contant-se ella el cuento i això m'agrada. Que xulo. Jo crec que els meus nanos estan tan enganxats a, bueno, a Tintin, a Asterix, a Marvel, perquè la meva manera de contar-los el cuento, mos apujàvem els tres al llit i obríem el TVO de turno. Ha sigut molt de TVO, també. M'he criat en els anys 60 i el Pulgarcito, el DDT, el Tío Vivo i tots aquests TVOs de la mítica editorial Bruguera també han sigut, en fi, acompanyants, no?, de la meva adolescència. Llegiu, participeu. Avui és el dia del llibre i, a més, ja és migdia i 44. Així que vinga, va, tira-li, que mos enrotllem. Ja. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra, que no te líen, nada como Valencia. Una ciudad moderna, inteligente, con un patrimonio cultural e histórico que asombra por su belleza y recuperación. Y con unas fiestas y tradiciones únicas que son conocidas en el mundo entero. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Chiqueta meua. Casti agradece a las falleras mayores y sus comisiones por habernos elegido. Y para celebrarlo, quemamos los precios en indumentaria y complementos. Trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Tasta Valencia. Descubre algunos de los rincones más gastronómicos. El Centro, Mercado de Colón, El Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campanar. Del 23 de abril al 3 de mayo, degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con Turia, creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterráneo o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. Tasta Valencia. Las cartas sobre la mesa. Santiago Cruz, uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, presenta su nuevo disco, Equilibrio, en directo en Valencia. Próximo 26 de abril en Sala La Rambleta. Entradas ya disponibles en entradas.com y Tiquetea. Hazte ya con su nuevo disco y descubre el talento colombiano. Este adiós merece más. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos, a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, cerca de ti. Ja està oberta, avui és dia del llibre, en la Fira del Llibre a Vivers. València és una ciutat de llibre i de llibres. Acompanyats de la família, en els nanos, compartim en ells la passió per els llibres i, vaja, acosteu-vos a la editorial, a la caseta que vulgueu. Home, nosaltres, com que és la de casa, la del diari Levante, està en la caseta 76, on hi ha un munt de publicacions d'esta casa, però avui és el dia en el que també volem plantejar-nos com podem millorar la passió lectora per als nostres xiquets o als més menuts de casa. Com podem fer-ho? És de veure, Sílvia reflexionava este matí també, la nostra companya, bueno, l'exemple, no? És un primer pas. Si te veuen llegir, els nanos també llegiran. Però qui podria donar-nos avui, este matí, consell sobre animar els nanos de casa a llegir? Pues mireu, hem trobat un col·lectiu, tres xiques que se diuen A la Lluna, Art i Entorn, i que es dediquen, a banda de col·laborar en paios hospitals o fer teatre, fan teatre per a nanos, es han vist en la beneficència, fan tallers de circ, fan moltes coses, però també es dediquen a tallers d'animació lectora. I clar, el truco d'elles és que fan, juguen en els nanos. Però anem a veure si ens donen algun truquet més, a veure què fan i què podem fer també en casa. En fi, els caps de setmana, els amics, per a ajudar a que els nanos llisquen més. Una d'elles és Beatriz Vaquero. Hola, Beatriz, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, ja hem vist que com vosaltres vos dediqueu professionalment, no?, a animar en les vostres activitats, en fi, artístiques i properes, no?, que feu als tallers d'animació lectora, hem volgut arrimar-vos a veure si ens doneu algun truquet, algun secretet. Vosaltres què feu? Jugueu en els nanos per a que s'animen a llegir, no? Sí, bo, doncs nosaltres jo crec que el que principalment fem és una extensió del que a nosaltres, de les coses que més ens agraden. I una d'elles és llegir. Llavors resulta fàcil en eines com el xoc, la música, la creativitat, acostar la lectura al món dels més menuts, dels que s'estan iniciant a llegir. I es pot fer inclús en els clàssics, com estem fent enguany, en el Quixot, o en Vicent Andrés Estellers, o en grans escriptors de la nostra literatura també. O sigui que ten un poque de ganetes i crean un poque d'hàbit i en ganes de jugar, els nanos sí que s'obrin, són esponxetes. Hem vist que enguany també a la Fira del Llibre hi ha la possibilitat de crear-te tu el teu mateix llibre, no?, per a adults, no sé si hi ha també per a nanos. He vist que en les vostres activitats també feu una activitat així, no? Creeu un llibre entre tots. La idea m'ha semblat esplèndida, no sé si la podem fer també nosaltres en casa, Beatriz. Sí, clar que sí, és molt senzilleta, a més anem jugant, composem, pues, expliquem un poquet com és això dels poemes i dels contes, i després entre tots, és un poquet complicat ara de comprimir-ho, però sí, a través de xocs de paraules i xocs musicals anem fent entre tots un llibre que es queda al punt de lectura, un llibre que sol ser d'aventures, de personatges fantàstics, i es queda al seu punt de lectura junt als altres llibres. Participen a voltes tots els xiquets de l'escola, els més menuts fan les il·lustracions, els més grans van composant la història i fan fins i tot la enquadernació, i és molt bonic veure aquest resultat d'un llibre més en el punt de lectura creat entre tots els xiquets del cicle o del col·le. Està molt bé. He vist les fotos en la vostra pàgina web, les fotos de com ho feu, precisament, i vos veig, pues, això, participant, igual te vent en una botija que precisament fent aquestes activitats, no?, de crear el llibre entre tots i acostar-nos, a més, això, a grans clàssics de la literatura, però, clar, fent-ho d'una manera particular, clar, vosaltres sou els professionals, no?, com estellers. Però si tingueres que, Beatriz, dir, bueno, va, Ximo, ore, podíem recomanar algunes lectures d'eixes que no fallen mai. Ja sé que dir, a lo millor, un autor o una editorial és un poc compromès, però dir, quin perfil de lectura diries? Mira, per un xiquet que no, per lo que siga, no té hàbit de lectura, tal volta per així podíem entrar. Mira, la nostra companya Arantxa Ferrer mencionava a Los Cinco, eh? De... Sí, m'has recordat, l'estava escoltant i jo recordo jo també la meua infantesa. Pues per què no? No, no sé, teniu alguna, no sé, algun llibre d'aixòs que no falla mai, Beatriz? Què seria? Què podíem recomanar als amics de València Abierta? Mira, jo quan som molt menuts sí que pense que és molt bonic compartir-ho, quan realment estan començant. I per això sempre recomanem molt, a mi m'agrada molt per a aquestes primeres etapes, la poesia. Tenim uns llibres uns reculls de poemes de Gloria Fuertes molt bonicos, tenim ara també unes editorials que estan fent reculls de poemes per a xiques de Lorca, que són molt bonics i els nanos disfruten molt. I per allà quan són més majorets, nosaltres sempre els diem que no és que no els agrada llegir, sinó que no han trobat el seu llibre, perquè de les coses, de totes les coses que els agraden de la vida, van a tindre un llibre que va parlar d'això, els va parlar d'això i els va ensenyar d'això que tant els agrada. I jo personalment recomanaria un llibre que pense que a través del temps sempre està i és molt bonic i és increïble, que crec que és La història interminable, de Michael Ende. Bueno. Crec que és un llibre d'aventures. Estic molt d'acord. Molt bonic, no, però quan són un poc més majores. Crec que ahí se no falla. Absolutament. Beatriz Vaquero, del col·lectiu A la Lluna, Art i Entorn, ens ha ajudat una miqueta, a través de, es forma part del seu treball, però vaja, en esta xerraeta a animar els més nanos de casa a llegir, en esta Fira del Llibre, 50 edició i avui Dia del Llibre. Beatriz, pues per a vosaltres també, un molt feliç Dia del Llibre. Gràcies per acompanyar-nos. Moltíssimes gràcies, igualment. Todos los billetes de la peseta con Levante, el mercantil valenciano. Una colección inédita con los 159 billetes emitidos desde 1874 hasta 1992. Primera entrega el domingo 26 de abril, el libro contenedor y los primeros cuatro billetes por solo un euro al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. 126 años de memoria de España para el recuerdo. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Este sábado, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, 30ª jornada de la Liga ACB, Valencia Basket, Labruisador Manresa. Vive el partido con la coordinación de Juan David Matas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El sábado desde las 7 menos cuarto, Super Basket en la 97.7 Radio, Valencia Basket, Labruisador Manresa. Ja està, sí, Batxoqueta Rock, Paco Lluís i tota la companyia. Podreu disfrutar de Batxoqueta Rock este dissabte, 25 d'abril, a l'entorn d'una gran festa que estan muntant en Ribarroja i que ja fa 15 edicions que la fan, una gran festa que es diu Fira del Comerç. Dinamitzar el comerç local de Ribarroja del Túria i una gran festa en la que n'hi haurà menjars en degustacions, música en directe com la de Batxoqueta Rock, en fi, quantitat d'espectacles, d'activitats per a nanos, passacarrers, en fi, que ningú s'ho perga, eh? En Ribarroja del Túria, este cap de setmana, la 15a edició de la Fira del Comerç. El seu regidor, Salvador Silvestre, ens acompanya, és regidor de Comerç. Què tal, Salvador? Com estem? Hola, bon dia. Pues molt bé, Ximo. 15 edicions ja, i este cap de setmana, dissabte i diumenge, estic segur que també penjareu el cartell de complet, perquè està agarrant la Fira de Ribarroja. És que jo crec que forma part del calendari de les fires de comerç més potents que tenim en la Comunitat Valenciana, Salvador. Pues algú diu que sí, i jo me conformaria que dins de la comarca estem destacats i la gent ho viu. Bueno, el cartell de no n'hi ha localitats ja està això picat. Ja està clar. Han tingut que augmentar alguns expositors dels normals. La plaça on col·loquem la fira és gran i, bueno, i així i tot, pues, encara n'hi ha demanda. Bueno, això vol dir, pues, no sé, lo viu que està el comerç en Ribarroja i la importància que li dona l'Ajuntament a la vida comercial. Sabem que tenen dificultats per la crisi, per els grans establiments, però bueno, nosaltres defenem el xicotet comerciant i lògicament aquesta és la seva forma de donar-se a conèixer. 156 expositors per a un poble, pues és un número important. A veure, torna-me-ho a dir, Salvador. 156, has dit? 156, sí. Mare de Déu, comerç, entre... expositors, és una passada, sí. Pràcticament tot el comerç de Ribarroja en el carrer, eh? Pues sí, i això vol dir que la gent acudeix perquè, a més, és atractiu el programa que els oferim i, lògicament, bueno, quan nomenem a Batxoqueta Roc, pues, ja no és només Ribarroja, és que ve la comarca i venen de la província perquè tenen els seus seguidors i per a nosaltres és un conjunt emblemàtic i l'apreciem, el volem i, lògicament, pues, bueno, quan tenim ocasió el fiquem en l'escenari i és èxit segur. Sí, serà a les 12 el dissabte el concert de Batxoqueta Roc, no? En l'esplanada. Sí, però, a banda d'això, és que estic mirant, Salvador, la quantitat de coses, familiars, de passacarrers, infantils, espectacles, és que s'heu lluït, en guany. La idea és que siga uns dies, bueno, dos dies, lúdics, on vagin les famílies. I, lògicament, pues, fem que els xiquets vagin, lògicament els xiquets s'ho passen bé, perquè tenen ocupació entre jocs i activitats infantils, i els pares van també. Lògicament passegen, veuen tot el que tenim en Ribarroja, que moltes coses són desconegudes per a molta gent, perquè el poble s'ha fet gran, perquè el comerç ha augmentat i no tot el món coneix el que tenim en Ribarroja, que moltes vegades se'n van a buscar-ho fora i tenen que saber que en Ribarroja també ho tenen. I el meu eslògan és que primer en Ribarroja i després, si no ho trobem, pues, anirem a un altre lloc. De fet, van dir que hi ha un stand, no, de Turist Info, també per als que s'allarguen de la comarca, forasters que vulguin arribar-se a Ribarroja i que puguin disfrutar en fi, de l'entorn paisatgístic, de la qualitat monumental que té el poble, en fi, dels molts atractius que hi ha en Ribarroja. Però també m'agrada molt que en esta Fira del Comerç hi hagi el component gastronòmic, que cada volta té major atracció. He vist que heu fet pues, quantitat de degustacions gratuïtes de productes típics, a més, de Ribarroja, no? Exactament. El turisme en Ribarroja ha pegat un bot enorme en aquests últims anys. Ningú es creia que Ribarroja tenia potencial turístic. I la veritat és que n'hi té, i molt. I han fet el possible per ficar-lo en valor. Entre altres coses, pues, tenim monuments que han restaurat, tenim un jaciment espectacular, que els experts diuen que és únic, que és un jaciment visigòtic, el Pla de Nadal. Estem descobrint Ribarroja a la província de València. Ribarroja era un poble un poc d'interior i tal, però avui en dia s'està convertit en un poble on la referència turística és importantíssima. A més, tenim ara bones comunicacions, que això ja és algo que estaven... tenim metro, Tenim metro i tenim quasi acabada la Via Parc, que és una autopista. Jo invitaria la gent a que vinguera a Ribarroja a la fira, però que vinguera a Ribarroja a conèixer alguna cosa més. I en la Turis Info es van a donar informació de lo que no es coneix de Ribarroja. Ribarroja és un poble avui en dia referencial en turisme, en patrimoni, en activitats culturals, en activitats lúdiques. És un lloc referencial per al turisme familiar. Per tant, si no el coneixen, esta és una ocasió, este fin de setmana, per a vindre a Ribarroja, que ho passaran bé i, a més, descobriran un poble que ha canviat totalment en els últims anys. Pues animeu-vos, coneixeu el Pla de Nadal, coneixereu un entorn paisatgístic d'altíssim nivell. Òbviament, també, no? La proximitat del riu també li dona una personalitat molt especial. I el cap de setmana és que les activitats, no us dona temps a dir-les totes, Salvador, jo crec que estaria bé si voleu consultar l'horari en la vostra pàgina web de l'Ajuntament, perquè crec que és el millor, i que dissabte i diumenge se'n vagin en la família a descobrir Ribarroja. I també m'agrada que heu unit el comerç de Ribarroja i la força de la Unió en aquests moments complicats és el millor, i donar-li valor també al comerç local. M'agrada esta fira, així que vos la recomanem. Ribarroja del Túria, este cap de setmana. Destinació turística, sí, senyor. Ximo, pues nada, moltes gràcies. I invitats esteu tots. De res, un plaer. 15 edició de la Fira del Comerç de Ribarroja. I no m'oblideu, el dissabte per la nit, els amics de Batxoqueta Roc. Un abraç, regidor. Igualment, moltes gràcies. Ximo. Servicios informativos. I en l'última hora, i en la informació, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Atenció, detinguts dos funcionaris de la província de València per prevaricació, malversació, contractació prohibida a funcionari públic i tràfic d'influències. No guanyem per a sobresalts, eh? No guanyem, Ximo. Els arrestats són l'exsecretari i actual advocat de l'Ajuntament de Canet en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, i un alt funcionari del Consorci de Museus, que es diu Rafael Parra. Han sigut detinguts en el marc de la causa oberta pel jutjat d'instrucció número 12 de València. Aquests delictes s'haurien comès des de l'any 2013, quan la Fiscalia va interposar una denúncia per malversació, prevaricació, amb la contratació d'assessoria jurídica i econòmica. La causa està declarada secreta, encara que fonts judicials han assenyalat que, en principi, no guardaria relació amb la investigació que està oberta pel cas Imelsa. I atenció a este possible cas d'Ebola. Un pacient originari d'Alacant, que ha estat en Sierra Leona, està ingressat en la FE. Què més sabem? Pues sabem a hores d'ara que es troba clínicament estable i la Conselleria de Sanitat ha comunicat fa no res que ha activat ja de forma preventiva el protocol d'actuació davant d'una sospita d'aquest virus de l'Ebola. Estarem pendents. La Policia Nacional deté a 17 grafiters. Imputa a 318 persones per causar danys valorats en 465.000 euros. Ha sigut en València, Alacant, Madrid i Múrcia. Actuant sobretot en trens i en estacions, no?, de ferrocarril. Segons han informat avui la Direcció General de la Policia, als arrestats els imputen 133 delictes de danys i un robatori en força. Les investigacions assenyalen que els arrestats solien actuar en grup amb un plan preconcebut i amb un repartiment de les labors. Uns vigilaven, altres pintaven i la resta gravava els actes per tal de difundir-los a través d'internet. Puja el paro en la Comunitat Valenciana. Són dades de la recentment coneguda enquesta de població activa. Dades del primer trimestre de 2015 i puja el paro en la comunitat respecte al trimestre anterior. Sí, en 10.400 persones, un increment del 3%. Segons aquestes xifres, la comunitat és Junta Balears, l'autonomia en la que més s'ha crescut l'atur. Ara bé, si comparem aquestes dades amb el mateix trimestre de l'any anterior, l'atur pues, ha baixat en 94.300 persones, la major reducció en totes les autonomies. Al conjunt nacional, l'atur en el primer trimestre de 2015 ha baixat en 13.100 persones. És una de les xifres més importants en els últims anys. El grup polític Compromís ha llançat la pàgina web ritalix.compromís.net. I què podem trobar en aquesta pàgina web? Pues factures que responen a despeses de representació de l'alcaldia de València. En total, 466 factures, Ximo. Aquestes factures sumarien 278.000 euros comptabilitzats durant aquesta legislatura en menjars, en hotels i en viatges. ritaleax.compromís.net, per si teniu curiositat i conèixer... Està operativa factures. Des de les 12 del migdia, eh? Es pot veure absolutament de tot. Pues, sí. Fica't una ulladeta i la veritat és que algunes coses causen vergonya aliena. I ara, 12 i 5, informació de l'horatge. Esperem per a la jornada d'avui, César. Sí, la jornada d'avui, pues, calor, un augment de les temperatures d'entre 3 i 4 graus respecte a la jornada d'ahir. La màxima avui prevista és de 26 a València d'Ontinyent, de 25 a Gandia i a Requena, una jornada pues, pràcticament estiuenca. Cel poc nuvolós i el vent que bufa fluix variable amb brises a la costa. La jornada demà serà molt semblant a la d'avui. De cara al cap de setmana podria aparèixer algun nuvolet que podria inclús deixar alguna pluixeta. Bueno, avui és el dia del llibre i durant la resta de la setmana i el cap de setmana i fins el proper, la possibilitat d'anar a visitar les casetes al Jardí de Vivers. I pel que fa al dia d'avui, estupenda meteorologia. Actualitzem la informació a partir de les 2. Gràcies, César. Molt bé, adéu. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Pasión Vega en concierto. Viernes 26 de junio en el Palau de les Arts Reina Sofía, Pasión Vega presenta las canciones del disco Pasión por Cano, un homenaje a la figura de Carlos Cano. Viernes 26 de junio, Palau de les Arts. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. decimoquinta Feria del Comercio de Ribarroja. Más de 150 comercios expositores, música en directo, degustaciones gratuitas, espectáculos para todos los públicos. Ven y disfruta de nuestro comercio local y de la actuación de Bachoqueta Rock. 25 y 26 de abril en Ribarroja. ¡Te esperamos! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de todas las cosas que se han hecho en la ciudad. Jardines, centros de mayores y jóvenes, bibliotecas, instalaciones deportivas y culturales. Todo a tu alcance. Entre todos hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana y en el Centro Comercial Alfafar. Ja és la 1:09 després de la informació. Pues temps per a estar un bon ratet. Pues està ja i 25 aproximadament parlant de l'actualitat del València i de l'actualitat futbolera, que també té en contra en l'actualitat econòmica, en la vergonyosa actualitat econòmica al voltant de la detenció i la investigació a Rodrigo Rato, qui fora vicepresident econòmic del govern, president del Fons Monetari Internacional i també president de Caja Madrid i després de Bankia. I el que poguera tocar, no tant de refiló ni molt menys, sinó directament en la molla, aquell cas de de sanejament del deute o aparent sanejament del deute del València, però després gran pelotasso immobiliari que es va conèixer en operació New Cobalt. Ara parlarem d'això i de l'actualitat del València, però és un luxe tindre així a Don Vicente Bau per a raonar d'aquestes coses, perquè Vicente, tu el cas de New Cobalt ja l'havies olfatejat periodísticament i tenies dades i el denunciares, a més, el seu dia. Efectivament, hay un resumen final de todo este asunto, de todo este entramado donde entra Nàquera, un residencial de golf ruinoso y paralizado, donde entra el nuevo Mestalla, donde entra el viejo Mestalla, Granell, el de Edifica, el hombre de Edifica, el socio de Rato en toda esta puñigada, es el que hizo el plan general de ordenación urbana del nuevo estadio. La Avenida de las Cortes, lo digo como un detalle que no ha salido por ningún lado. Correcto. Ahora desarrollaremos para ir rápido. Enhorabuena a Levante Mercantil Valenciano por ese titular a 4Col. Se dice 4Col, porque usted es de radio, pero empresa es 4Col. Hay cuatro columnas que dice directamente lo siguiente. Rato impuso para la operación Mestalla a un grupo ligado a su familia y con deudas con Bankia. Y en pequeñito, subtítulo, se dice, señor Rovira. Subtítulo, Edifica, que tenía el 50% de New Cobalt, comparte negocios con una trama de empresas ligadas al ex director del Fondo Monetario Internacional. Hay lío para rato. Porque hay lío para rato, pero estaba relacionado y empresas con las que él estaba vinculado, y empresas familiares precisamente con esa operación. Claro, y además es una operación aprobada por la alcaldesa, aprobada por Bankia de entonces. Bankia de entonces era Rato, era Olivas. Aprobada, obviamente, por Granet y aprobada por Manuel Llorente de una forma absolutamente sin reservas. Significaba, se lo voy a decir claro, significaba solucionar el marrón de Edifica, que debía un montón de pasta, de la familia de Rato. Significaba que entraba dinero a Bankia y significaba que el Valencia se quedaba cero, ojo lo que le digo, cero de patrimonio. Perdía todo su patrimonio. ¿Qué quería decir eso? Pues que en tres años el club desaparecía. Porque tú podías pagar un año, dos o tres, porque la deuda no la quitaba el señor Rovira. Es un asunto complejo de explicar y complejo de desarrollar en radio, pero el resumen es, por un chanchullo capitaneado por Rato, con muchos cómplices políticos o dirigentes futboleros, el Valencia se quedaba sin patrimonio y en tres años se desaparecía del mapa. Ojo lo que le estoy diciendo. Lo que más me preocupa se vendió la ingeniería financiera que me está explicando, don Vicente, es que se perdía el patrimonio del Valencia. Todo. Lo teníamos, claro. Pero Todo. Ojo. Por lo menos no se pagaba la deuda. No, perdón. No quedaba cancelada la deuda. A ver si me explico. Es que se perdía el viejo Mestalla, se perdía el nuevo Mestalla. Los terrenos se perdía por chino, porque te iban a denunciar. Todo. La Ciudad Deportiva de Paterna ya se había hablado con entonces alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, para recalificarla y mandarla a Náquera, que era un marrón que tenía a Edifica con Bankia, de una urbanización con campitos de golf tan de moda por aquellos días, que se quedó paralizada y por lo tanto endeudada hasta las trancas. Cero pesetas. Eso fue lo que defendió mi amigo Manuel Llorente, que era la salvación del Valencia. Visto con perspectiva, de buena nos hemos librado, ¿no? Porque aquella operación, ¿qué ocurrió? ¿Para qué? Porque estaba toda la ingeniería, todo el puzzle de ingeniería financiera, y todos los intervinientes estaban de acuerdo. Pues, y el presidente del Valencia entonces, Manuel Llorente, también. Si lo estaba el banco, lo estaba el presidente del Valencia, y lo estaban las autoridades públicas, tanto municipales como a nivel de Generalitat, todos los actores estaban preparados para la representación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se cayó el tenderete? Pues se cayó el tenderete por, obviamente, por la denuncia y la entrada de Salvo a De Güello, y porque Rato ya no estaba en Bankia, porque en Bankia estaba Goirigolzarri. Y fue cuando dijo Goirigolzarri, aquí esa deuda no se vuelve a gestionar, se ha acabado, hay que vender. ¿Por qué? Porque él sabía los papeles que había también. Pues de buena y entonces, en resumen, pase lo que pase en el futuro, de momento Peter Lim, arrastrado por Salvo, que hay que ser francos, porque Salvo es el que peleó el asunto Peter Lim, incluso peleando contra Bankia en algunos puntos, no en este. Y en todos los frentes, no, bajo mi punto de vista, no del todo claro. No. Convengamos, a ver, que Salvo no es el cicapeador. Salvo no es un fino estilista en el ring. Con sus luces y sus sombras. No es un fino estilista en el ring. Visto lo visto lo podrido que huele esa operación, porque bueno, los jueces tendrán que investigar lo que tengan que investigar, y a Rodrigo Rato... Sí, nosotros vamos a ser prudentes, pero el pescado está vendido, señor Rovira. Pero pescado podrido, y huele muy mal. No, pescado podrido y vendido con nombres y apellidos. Y ahí, por lo que nos afecta el Valencia, el pescado podrido le da de lleno en la cara a Manuel Llorente. Pero vamos. Le da de lleno a todos los que defendieron una operación que iba a ser la ruina del Valencia Club de Fútbol. Tenéis más Alba Folgado. Que son muchos, de... y son políticos, ¿eh? No, y tanto. Me agradaría también con ese de la reflexión. El Fardacho. Fardacho. Sí, que sigue haciendo la digestión del papel de oliva. Oye, ¿por qué una farta? Está ahí al sol, ahí pegado en una pared, está. Sangonera Folgado. ¿Qué pasa, artista? ¿Qué pasa, comaneu? Pues así está el mestre Bau iluminándonos sobre la operación New Cobalt y arrando lo que publica William y Levante y del que venim sabent. Pues un poc la reflexió que té avui l'afició és... Hosti, tu, de bona ens hem lliurat, eh? Perquè Somos haguera portat a la ruïna, efectivament. En fi, tu com ho veus? Bueno, que ja en el seu moment, lo que ha dit Bau, era una realitat. El València s'entregava total i absolutament, s'espatarrava davant de Bankia, que se ho quedava absolutament tot. Que bonica aquesta expressió, espatarrar. Sí. No, que elegància. No, però és molt gràfica, me gusta mucho. I el club, Chivo, se quedava sense res. Se quedava a zero, però de deute i, ojo, i de patrimoni. Sí. I a partir d'ahí, ho perdia absolutament tot. I si no arriben a intervindre Bankia, pues esta operació ha quedat endavant. Aclaremos, Goyri Golzarri. Ah. Bueno, Goyri Golzarri. Es que el marrón... Si no se arriba a actuar contra el Bank... El marrón lo monta rato y se libera de cuando entra Goyri Golzarri y levanta las alfombras. Sí, sí, pero que si el Bank se, si Bank no es intervinguda... Digamos, la nueva banca. Si la nueva banca no alza los estores i intervé, digamos, això... Si l'operació haguera quallat finalment, està explicant-nos... El València se queda nuet, se queda nuet. Se queda nuet. Bueno, i ell vaticinava encara més, que me sembla més greu, i dia Vicente, i en tres anys, adiós al València. I mira lo que està passant en el Racing de Santander, per exemple, no? Sí. Podríem veure'ns en una situació... És que te quedaries, o sea, es decir, toda la explotación de lo que hubiera sería para Edifica, para New Cobalt, apoyado y puesto en escena en una rueda de prensa conjunta de Manuel Llorente y Rita Barberà, apoyado con Olivas y Rato en la sombra, con Granell, que es el edifica, con la familia de Rato, con la familia de Granell, la ciudad deportiva Nàquera, el fardacho a Nàquera, a hacer guardia. Uf, menos mal. Toca. Bueno, podría jugar al golf. No, tú eres más de, no sé. No, pero es que... De pilota llargues, trobo yo. Pero es que la ciudad deportiva, si va a un medio campo de golf sin acabar... donde Fardachel se podía tomar un bocata de embutido, espatarrarse ante el campo de golf. Sí, pero habría sido una ruina absoluta. Absoluta, sí. Bueno, seguirem veient com van evolucionant aquestes informacions, que realment és un tremolor que ens recorre el cos de comprovar que això hauria sigut possible. Jo, mire, si, senyor Rovira i senyor Folgado, sin ser un especialista en temes econòmics, que sempre procuro ser muy prudente, yo soy un plumilla deportivo, como tal me tengo, un día me sucedió que le hice una entrevista al señor que hizo los presupuestos para la Junta General y dije, sí señor, pero para contrastar hice la entrevista al opositor que iba a plantar cara y cuando acabé dije, sí señor, es decir, no tengo capacidad de juicio, pero esto va a acabar mal, no se los explicar. Vale, no, esto está grabado. No sé si me ha entendido bien. Sí, no, cuando le coge un buen tiburón financiero, uh-huh, le explica blanco y tú dices, sí señor, y te coge el contrario y te dice que es negro y tú dices, sí señor. Sí. Hay tantos vericuetos en este mundo. Bueno, pues vayamos a lo que entenem, ¿no? Bueno, a lo que disfrutem. Enzo. Al goig, anem al futbol. Jugarà Enzo Pérez. Com està el Pati Salvador? Perquè ja està operatiu el xicón per a tornar contra el Granada. Sí, no, Enzo ja està totalmente operatiu, i evidentment venim comptant ja des que va arrencar la setmana Ximo, que bueno, tenint en compte que torna l'11 Gallà, que altra possibilitat de canvi era Enzo Pérez per a donar-li descans a algun migcampista. Veurem si és a Fuego o veurem si és a Andreu o a Parejo, que últimament, i després de la lesió de tan llarga de que ha patit Enzo, i tenint en compte que a més Nuno no renuncia a esa tripleta de mitjentres, pues evidentment són tres futbolistes, qualsevol d'ells, que necessitaria un descans de cara a la pròxima setmana. Vull dir que hi ha tres compromisos en set dies. Sí. Allí té quatre mitjentres per a que juguen tres, i perfectament en cada partit, tenint en compte que cap d'ells, diríem, és tan important com el quart, que és el Real Madrid, pues primer davant del Granada, posteriorment davant del Rayo i diumenge per acabar la setmana davant l'Eibar, perfectament en un podria descansar Parejo, en altre André i en l'altre Fuego, i Enzo podria ser la peça que es donaria descans als tres abans de la visita al Bernabéu. Hoy nuestro compañero Andrés García, de Día Libre, merecidísimo Día Libre, nos ilustra con una doble página. Ojo, la página 4 y 5 no son páginas normales, ¿eh? Cuando Super lo pone en 4 y 5 es que apuesta. Y nos sorprende con una doble que es Enzo es fijo para Nuno. Y detallito, en una esquinita, pequeñito, disimulado, pone Fuego tiene ligeras molestias en la rodilla. Como chivándolo a lo mejor. Bueno, eso huele, Fuego descansa entre Granada y entra Enzo Pérez. Pero es... Francamente es todo filosofía, porque datos no tenemos, oiga. Pero si no está reflexionando Salva, que es lo lógico sería que descansara algún de los mid-centres y Fuego está en molestias, pues bueno, anem a probar a veure qué tal Enzo de stopper, porque jugaría el de 6, ¿no, Salva? No, evidentemente. Que si yo creo que on més ha rendit les voltes en les que ha jugat en esa demarcació, si el comparem en les ocasions en les que ha jugat per a substituir Parejo o André, jo crec que Enzo millorà rendites en el lloc de Fuego. I esta vesprada tenim entreno en Paterna i a veure, hem de fer un seguiment especial a Piatti, efectivament, a aquestes molèsties de Fuego, i a Rodrigo, a veure com sí. Ho tenen estos xicons, no? Sí, sí, sí, pendents de Piatti i de Rodrigo, i després de lo que desvela avui Superdeporte, pues també estan en pendents i se molèsties en el xenoi de Fuego. Molt bé. Bueno, si encara com... que ahir sí que Fuego va... Bueno, jo no me vaig donar compte quan es retirava, però... el principi del partit d'entrenament final on no estava Rodrigo i no estava Piatti, Fuego sí que el va fer, i de fet estava en el mateix equip que Enzo Pérez. Sí, sí, sí. Però bueno, estan en pendència a veure què corre avui. Nuestro compañero Andrés dice que tiene unas pequeñas molestias en la rodilla, pero añade, no revisten gravedad. Es decir, que acabaría el entrenamiento completo, pero si alguien tiene un poquito de molestias, qué mejor partido que este para ir. No, eso está. No, evidentemente. A veces claro. Es un futbolista sobrecarregado de minuts, ¿eh? Sobrecarregada de minuts. Bueno, i en la competència tenim a Pep Serer i a Robert Ibáñez en el camp. Què tal li està anant al bo de Robert en el Granada? Folgado, per mi. No podrà jugar davant el València perquè és un futbolista que està cedit, però bueno, les voltes en les que jo he tingut ocasió de venir al Granada i ha jugat Robert, pues jo crec que és de lo milloret que ha arribat al Granada com a reforç en el mercat del hivern, no? I, bueno, pues és un futbolista que hauria de tornar en estiu, jo crec que per a tornar a eixir com a cedit, per a seguir formant-se, i ahí, pues en un futur, el València també podria tindre un futbolista interessant, perquè no, en el Granada està fent-ho bé, la veritat. Jo escuché al crack de Quart de les Valls, que no és altre que Pep Serer, en Sport 97 nit, dejar bendecido a Robert. Dijo del, es rápido y tiene gol, eso vale dinero. Hay que decir también que al margen de la baja de Rubén, el Granada llega con 7 bajas más para el partido, recordemos, lunes 20:45 de la tarde. 7 bajas. ¿Los nombres? Pues es que no me lo sé. Tampoco es verdad que conocemos la plantilla del Granada. Como no me lo sé. Saber la alineación titular. No ha tenido tampoco la intención de apuntármelo. Oiga. Pero bueno, se juegan ellos la vida porque pues por abajo el descenso yo creo que todavía es... más dura la guerra que por arriba, y nosotros tenim efectivament estes 6 finals, y la primera d'elles contra el Granada. Bueno, y en este trayecte de les 6 finals, y com tenen el calendari el València, y com... Mira, al voltant, Ximo, al voltant de lo que comentàvem sobre Fuego, és el segon futbolista que més minuts acumula en la plantilla. El primer és Alves, en Lliga porta 2.790 minuts, i el segon és Fuego en 2.567. Tercer de Sotamendi, 2.558, i a partir d'ahir ja també repartits els minuts, però efectivament el mig centre que més ha jugat pues és Fuego, pues que acumula pues vora 300 minuts més que Parejo i 300 i pico, quasi 400 més que André. Hombre, pues viendo la cantidad de minutos acumulados por Fuego, esas pequeñas molestias que nos comenta Andrés García, y ese apretadísimo sprint final que le queda al Valencia, siendo relativamente sencillo, que debe serlo, el partido contra el Granada, que mejor que ese partido para darle un poco de aire al magnífico tipo que es el centrocampista asturiano Xavi Foc. Perfecte, molt bé. Ja reflexionarem si voleu, ens queden dies per a pegar-li voltes a com puc afectar a l'Atlètic de Madrid i al Sevilla, el seu a caminar per Europa... Yo lo de ayer ya tengo un resumen. ¿Ah, sí? Facilito. Dígame. Ganamos en el Bernabéu. ¿Por qué? Porque el Madrid se centra en la Champions y ya pasa de la Liga. Vale, está bien. Y el Atlético, afectado profundamente por esa derrota... Fuerte depresión. Una depresión, se hunde y cede la tercera plaza al Valencia. ¿Y el Sevilla? Sevilla es igual ya. Se hiela... El Sevilla es igual. Si ayer, en ese derbi insoportable, nos dieron la clave de la tercera posición... Un equipo hundido moralmente. Sí. ¿Usted cree que Arda Turán va a ser el mismo Arda Turán de aquí a final de temporada? Mira, la ventana de Somes. Ese burro que hace una falta... Calla. Fuera. El amor de Dios. Y el Madrid, que ya sabe que la Liga no la consigue, se deja ganar por el Valencia. Claramente. Yo hablo con Roncero y lo arreglamos. A la Champions. Gracias, Salvador. Ve, un placer. Gracias, mestre. próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. T'agrada com està la teua ciutat? Jo no la canvi per ninguna altra. Que no t'emboliquen res com València. Una ciutat oberta i dinàmica, en impressionants monuments i grans parcs i jardins. En platges molt netes i accessibles i un entorn natural únic i ben cuidat, com la Dehesa del Saler o l'Albufera. Entre tots, hem aconseguit una nova València que ara hem de mantindre i protegir. Junts ho hem aconseguit. Continua confiant en Rita Barberà i en el Partit Popular. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Pasta Valencia. Descubre algunos de los rincones más gastronómicos. El Centro, Mercado de Colón, El Ensanche, Blasco Ibáñez, Ruzafa o Campanar. Del 23 de abril al 3 de mayo degusta alguno de los 20 menús de tapas maridados con turia creados para la ocasión. Cocina fusión de producto mediterráneo o la clásica valenciana renovada. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige tu propuesta. Pasta Valencia. The sunset has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel alone. Just wanna go home. I miss you, you know. I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that it isn't not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane. Qué bonito, qué bonito que lo hace nuestro amigo. Y qué ganas y qué merecido el hecho de que ahora mismo el nombre de nuestro Juanito, el gran Juan Wist, esté ahora en boca de todos. ¿Y dónde estaba este muchacho? Pues si canta de categoría, por menudo artistazo. Ya venimos diciéndolo hace años. Si ya lo sabemos, que es de casa. Si sabemos que es un gran talento. Pero es verdad que cuando llega un talento como Juan a un programa como La Voz, que más que probablemente lo estáis siguiendo, pues claro, la cosa se multiplica y bueno, la difusión y la popularidad de Juan está creciendo como la espuma, cosa que celebro muchísimo, que le estamos viendo en un acústico, y es un placer que Juan Wist nos haya hecho un huequito en su... Ya veréis cada vez más ajetreada agenda. Pero bueno, yo creo que para los amigos Juan siempre va a tener un ratito. Juan Weiss, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chimo, encantado. Pues celebro mucho el éxito, bueno, el camino, el tránsito, el rumbo, que ya hay que disfrutarlo, y la difusión y tu llegada a un programa como La Voz, que esto ha sido una bendición para ti, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Un programa de máxima audiencia, en prime time, pues bueno, siempre tienes esa difusión, esa repercusión mediática que la verdad es que pues siempre se agradece, ¿no? Especialmente en este momento de mi carrera que me hacía falta un poquito ese punto de inflexión, ese empujoncillo. Y la verdad es que de momento lo estamos consiguiendo bastante bien. La repercusión en redes ha sido bastante buena, la acogida en general del público, de todos los seguidores ha sido muy buena. Y estoy encantado de La Voz y de estar aquí, por supuesto, contigo. digo que ya sabes que tú cuando me llamas yo lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Qué dices, Juan? Al contrario. Bueno, ya conocimos a Juan y conocimos su trabajo, un trabajo en el que, bueno, pues él nos trasladaba esa voz tan particular, esa voz tan amante y veneradora de los clásicos, porque es un, de verdad que es un conocedor, además de muy buena música, y su estilo tan, tan particular en su trabajo B-Twin. Pero bueno, ahora esto fue un peldaño interesante, escucharemos también parte de este trabajo que ya presentamos en su día, pero ahora la cosa ha cambiado mucho, es verdad. Hasta sus fans tienen nombre, los y las Whisters. Los Whisters. Tienes como... Bueno, allá son legiones de seguidores ahí en Twitter. Bueno, y además, ¿en qué punto está el programa ahora? Creo que ha pasado, digamos, la primera fase, comienzan las batallas y, digamos, estáis asignados cada uno a un coach, ¿no? A uno, exacto, de los entrenadores, ¿no? Tú estás con Malú, ¿no? Sí, exactamente. Yo estoy con Malú y ahora, pues, la siguiente fase son las batallas en las cuales nos enfrentamos dos personas del mismo equipo y Malú tiene la difícil tarea de elegir. Porque a veces, la verdad es que a veces se lo ponemos bastante complicado, ¿no? Siempre nos dice que es que, dice, os odio porque es que me ponéis la vida muy complicada. Pero bueno, es parte también del juego y bueno, es una parte muy interesante del programa. Yo creo que la gente pues puede ver diferentes facetas en ese ring de boxeo que nos ponen, que es como muy, muy agresivo todo, aunque en el fondo nos queremos todos muchísimo, ¿eh? Tengo que decir que este año los compañeros de La Voz, eso sí que es verdad, tenemos un buen rollo todos, un cariño, estamos todo el día ahí animándonos entre unos y otros, apoyándonos. O sea, que somos un poquito fans, yo creo, todos de todos, ¿eh? Situación tan complicada, ¿verdad? Que alguien que os acoge como, bueno, os da consejos, como discípulos de alguna manera, y una mujer en este caso, bueno, cualquiera de los coaches son enormes artistas, tenga que decidir entre alguno de sus ya amigos, porque hay una convivencia, y entre vosotros hacerlo lo mejor posible, porque uno de los dos que os enfrentéis al duelo quedará fuera. Pero en fin, este es el show, esta es la televisión. Lo que has hecho hasta ahora ha sido una versión de Home, ¿no? Uh-huh. De Michael Bublé. Sí. Este ha sido, digamos, tu momento más, no sé, más especial hasta ahora en lo que llevas en La Voz. Sí, la verdad es que, bueno, es una canción que siempre me ha acompañado muchísimo. He de decir que estaba súper nervioso. Yo creo que, además, sobre todo la gente que me conoce, yo creo que se dio cuenta. Pero fue muy bonito. El momento fue muy, muy bonito, muy emotivo. Y la verdad es que no te lo esperas. Yo creo que estás acostumbrado a salir al escenario, pero cuando llegas a un plato como el de La Voz, que es un plato enorme con 400 personas de público, creo que tiene una barbaridad, y ves esos cuatro grandísimos, ¿no? Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco, Malú ahí mirándote. Bueno, primero no te miran, ¿eh? Luego tienen que darse la vuelta. Es que ves cuatro sillas con el nombre y ya solamente te impone solamente ver el nombre. Pero sí, es una pasada. Yo creo que es un momento que nunca voy a olvidar, la verdad. Estoy imaginándote, ¿no? En ese momento que... en el que dices, glups, me lo estoy... El momento, mira, yo creo que... Me saldrá la voz. Esto... Para mí el peor momento es este momento en que estaba en el plató, que es una puerta enorme de no sé cuántos metros de altura, y te dicen, ale, entonces como un toro cuando se entran al ruedo, dicen, ale, apáñate, ¿no? Y ves ahí a toda la gente, a las cuatro sillas giradas, y es el punto este de momento de no retorno, de decir, vale, ahora ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo que sea. Ese momento, la verdad es que no se lo decía a nadie, ¿eh? Es un momento de mucha tensión, la verdad. Bueno, seguiremos charlando un buen rato con Juan, que, por cierto, vais a poder disfrutarle en directo en los conciertos, ya sabéis, que organizan los amigos del Corte Inglés en la terraza del edificio, en la octava planta del Corte Inglés de Avenida de Francia, eso que llaman música en las alturas. No sé lo que vas a hacer esta tarde, pero ¿escuchamos algo del B-Twin, Juan? Alguna cosita del disco también haremos también. ¿Sí, también? ¿Qué te apetece que escuchemos? Pues la verdad es que me gusta especialmente la de Maniac, no sé por qué, quizás porque es el primer tema y me gusta mucho este tema. Bueno, pues vamos a un clásico revisitado por Juan, este Maniac. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real town world, no one sees that at all. They all say she's crazy. Lacking rhythms to the beat of a heart, changing woman into life. She has danced into the danger zone when a dancer becomes a dance. He can cut you like a knife. If the gift becomes a fire, on a wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never danced. He's a maniac, maniac on the floor. And she's dancing like she's never seen. Una versión maravillosa de esta canción. La llevó al éxito en los años 80 y aquí la revisita con su estilo particular Juan Wist, como otros de los éxitos, de los clásicos, como una canción de India Airi que me encanta, que se llama Long Goodbye, o un clásico de Al Green que se llama Living for You, y donde uno se da cuenta de que las cosas que le gustan a Juan son delicatessen y que tiene el morret fi, que dígame en Valencia, tiene el oído muy fino. Porque además has tenido ocasión reciente de tocar con grandes músicos que han estado al lado de grandes figuras. Has estado por Londres, ¿no, Juan? Me dicen. Sí. ¿Cómo te ha ido por allá? Bueno, Londres ha sido espectacular. Porque ahí te juntas con músicos en las jam sessions que hacen, pues estás tocando con gente que de repente ha tocado con Michael Jackson o con Eric Clapton, ¿no? Y ahí, pues en una de estas jam sessions conocí al guitarrista de Amy Winehouse, que es Robin Banerjee. Y que es un tío más de putísima madre, de verdad es un personaje, o sea, es una persona que se le coge mucho cariño, aparte de buen músico, es grandísima persona. Y en una jam session pues salí a cantar Summertime y no sé qué más canté, un estándar eso del jazz, y al final se me acercó y me dijo, oye, me ha gustado muchísimo lo que has hecho, pero yo no sabía quién era, yo vi que era un guitarrista, pero no sabía quién era. Cuando se fue alguien me dijo que era la guitarra de Amy Winehouse y a partir de ese momento ya es como, ¿qué me estás contando? No me lo puedo creer. Y ya me invitó a un concierto suyo, me llamó a participar en un concierto y una cosa llevó a la otra y al final pues tocamos bastante juntos y de hecho nos vamos muy bien y tenemos contacto, que siempre me pregunta, ¿qué tal vas con la voz y tal? No sé qué, a ver cuándo nos vemos y tal, o sea que de verdad que una pasada. Compartir escenario con gente tan grande te abre muchas posibilidades y te anima, ¿no? A seguir adelante porque ves que te apoyan, que eso es una maravilla, la verdad. Que gente de ese nivel te diga que les gusta lo que haces, no tiene precio. Pues bueno, lo que pasa, ¿no? Con los artistas como Juan, que pues han intentado por diversas vías. Él, como es de sangre fría, porque ya le llaman el lagarto, pues pero luego es un tipo muy, muy mediterráneo y muy apasionado, pues ha intentado pues culebrear por ahí como buen lagarto. Y me encanta que te llegue realmente la oportunidad, Juan, porque realmente te lo mereces muy sobradamente. Escucha, y vas a seguir, digamos, con... Yo sé que esto es un enamorado del soul, del jazz, de los grandes clásicos y de reverenciar a los de toda la vida, pero ahora que tienes un trampolín tan grande como la voz, que estoy seguro que vas a llegar muy lejos, no lo sé, ¿seguirás con este estilo? ¿Estás dándole una vuelta a cantar en español también, a buscar un estilo más latino, a buscar otros mercados? Porque ahora ya estás... Ahora estás en el business, ¿no? Bueno, sí. Siempre has estado, pero ahora, digamos, ahora va en serio. Está, ¿no?, un poquito en las sombras, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que sí, yo creo que es fundamental darle al público lo que el público quiere escuchar, ¿no? Y mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no cantas en español? ¿Por qué no haces otro tipo de estilos? Como ya sabéis, yo vengo de eso, ¿no? Del soul, del gospel, del jazz, del swing. Pero es curioso porque, justamente, en España siempre cantaba en inglés, que nadie me entendía lo que cantaba, y cuando fui a Londres la gente me pedía que cantara en español, porque claro, el español es como algo exótico, ¿no? Como algo, como lo diferente, porque todo el mundo canta en inglés, y he redescubierto un poco el español en Londres, curiosamente. Pero ¿para cantar clásicos en español? Para cantar otro tipo de temas en español, pues un poquito más flamenco, un poquito, no sé, diferente. Y la verdad es que ahora pues sí que me apetece muchísimo, ¿no? Revisitar un poquito clásicos del pop y hacer cosas nuevas, sobre todo me apetece mucho hacer canciones nuevas, estoy componiendo cosas, estoy haciendo cosas con mucha gente, compositores, productores, y la verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Tampoco puedo hablar mucho sobre esto porque es todo top secret, pero ya estás en ello. Pero estamos haciendo cositas y la verdad es que... ¿Grabando o estáis, digamos, en fase de...? Estamos un poquito ahí recogiendo ideas. Viendo un poquito, exactamente, viendo un poquito a ver el nicho de mercado que hay ahora y a ver de qué manera podemos un poquito meter la cabeza, culebrear, como bien decías, y buscar ahí un poquito el hueco entre piedra y piedra. Y la verdad es que sí, me apetece muchísimo. Y estoy ahí, la gente me anima muchísimo a cantarte más en español, más comercial, más rollo, pues eso, más mainstream, digamos, y me apetece mucho. ¿A que te llevas un Grammy Latino? Bueno, no sé si sabes que tenemos aquí en la sala a alguien que tiene un Grammy Latino, ¿eh? O sea, sí, pero, que está ahí escondidito, pero pero aquí el maestro de ceremonias, que es el artífice de estas canciones que acabamos de escuchar, de Maniac y las que están en el disco, que es Chimo Jimeno. Estoy entre chimos hoy, ¿eh? Entre chimo y chimo. Pues ha recibido un Grammy Latino aquí por una producción que ha hecho, o sea que Tenemos aquí un nivel ya, bueno, bueno. Ya que estás tocado, digues algo, ¿no? ¿O qué? ¿O no? No quería intervenir. No estaba aquí un poco aquí acompañando al protagonista de hoy, que es... Pero que no es, sabía que tenías en casa un Grammy Latino, tocayo. Bueno, qué nivel, Hay que terminar de explicarlo, ya que sale el tema, ¿no? Realmente, el año pasado participé en una producción de una compositora de música clásica, que se llama Claudia Montero, que reside aquí en Valencia, ella es argentina, y presentó una de sus composiciones en una de las categorías de los Grammy Latino 2014, mejor composición de música clásica contemporánea. Okay. Y efectivamente, pues no solo la nominaron, sino que consiguió el premio mejor Grammy Latino. Entonces, bueno, realmente... A que nos vamos a Miami. Allí acompañarle porque estoy ahí en contacto con Beyoncé, que está haciendo ahí una paellita, le pasa ahí la rosa, está ahí artística y humana hay de sobra para abordar el tema, así es que cuando él quiera. Que es uno de los mayores talentos emergentes ahora mismo que tenemos en el panorama, lo celebramos mucho. Tú tenías algo de Aldaya. Yo recordo algo de la Terra del Palmito. Yo cuando que parla de Juan y que esta chiqueta... ¿Familia o algo de Aldaya tenías? Bueno, yo aquí estoy de todas partes. Mi familia es de Villamarchante, de Villamarchant, que bueno, siempre me dicen que nunca les nombro, por Dios, con lo que me gusta mi pueblo y me encanta Villamarchant. Y luego yo he vivido mucho tiempo, bueno, 15 años así en Aldaya. Entonces todos mis amigos, toda mi gente pues es de Aldaya. Ahora yo en Valencia, luego he estado en Londres, vamos, que voy y vengo ahora, encima con Madrid ahora por lo de la voz, pero vamos, que soy aldayero y soy... Eso, no hay que perder las raíces. Exacto. Volve, la Terra del Palmito y de Juan Guix, claro, la uia d'Aldaya es lo que te... Bueno, Juan, mos hauria agradat molt, i mira algun dia que Juan tinga el rato i el mestre guitarrista acompanyant pues, estiga operatiu, pues fer un acústic en ell. Però com que no hi havia possibilitat, pues jo què sé, si demanar-li a Juan... Tu te... ¿Haces una capela? Bueno, ahora como estás en la voz... Sí, hombre, sí, no te preocupes. Tienes que cuidar un poquito, ¿sí? Nada. Todo eso es postureo todo, no te postureo preocupes. Postureo todo, venga, el que tiene voz a demostrarlo. Venga, pues venga, haznos un cachito. Va, un poquito de swing, que además es un tema que vamos a cantar hoy en el Corte Inglés para la gente que se quiera acercar esta tarde. Genial. A ver. Well, it's a marvelous night for mountains with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the colors of October skies. And all the leaves of the trees are falling to the sound of the breezes and blue. And I'm trying to please to the calling of your heart, spring that plays often low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Ooh, yeah, yeah, yeah. Che, me cago en los... ¡Qué gran eres, Juan! ¡Qué gran eres! Bonico. Bueno, ¿a qué hora es lo de la música en las alturas? Allí en el Corti de Avenida Francia, que no pues lo tengo alrededor aquí. De las 7, 7 y media. Acá Fara Bonsolet, allí, pero sí, hacerse está. Un gin toniquet. Vamos un, a ver la atardecer. Martini, sí, de sí, categoría, sí, sí, sí, sí. De categoría. Juan, no soy mal de la tele, sinceramente, ya te voy a comentar. Bueno, trabajas en Levante Televisió y yo estoy más abocat a estar en la part d'allà de les càmeres i això, i quan arribo a casa moltes voltes, pues, d'això. Però, bueno, farem un seguiment a la voz i, per descomptat, desitjar-te tot el millor, el que mereixes. Chimo, un dia estarem allí, ja te dic. Estarem allí en Miami aplaudint-li i en dalt ahí rebent el Grammy, ja veuràs. Jo pense que sí. Bueno, yo encantado, ya sabéis que cuando queráis. Un placer, gracias. Muchas gracias. Campeón, gracias. You don't have to stay forever. I'll take passion over pride. Let's make it a long goodbye. Tomorrow we'll pick up the pieces, try to mend our broken lives. Oh yeah. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centrooptico-cabanal.com. Te esperamos. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias. Y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Les 13:40, avui per a Pipop Piro. Que bona horeta s'ha fet, sí senyor, per a parlar de festes com cada dijous, Leonardo Marín, artista. Què tal, Pelaillo? Molt bé, estic encantat de la vida. Ai, fallero d'honor de la falla. Ei, lo que fas a falta, home. Lo que com estàs? Falta. Tinc moltes coses, eh? Tinc moltes coses per passar de la festa. Ah, són, pues va, és un dia de breus, que és com la teua sonrisa, breu però intensa. Pues és el que tenim avui, un dia de molts breus. Què salamero que és? Perisample. El Rat Penat ha organitzat i convoca ja un any més, va ser el patrocini, per supost, de l'Ajuntament de València, el concurs de les Creus de Maig, una tradició que ve d'antiquíssim i que tindrem temps de parlar d'on ve aquesta tradició, però bueno, que sàpiguen, a més, que està convocat ja i que totes les falles, que són la majoria de les nacions que participen en aquest concurs, pues, tenen l'oportunitat de fer-hi les flors sempre en flor natural. Després ja poden afegir alguns detalls, pues, no sé, com àvia o com detalls en pedra, en roca o el que siga, per adornar, però l'important és que estigui feta la Creu de Maig en flor natural, si no, no entra dins del concurs. Tenim ja, dius, che, Leonardo Pablo, a aquestes altures, sí, ja saben qui va fer les falles municipals de l'any que ve. Per cert, l'amic Manolo García t'he preparat una falleta, per dir algo, perquè és un fallón, en una imatge central feta amb vareta, que l'any que ve se posem tots el abrigo este ignífugo per a poder retransmitir la mascleta al Levante Televisió, sí, perquè va destrossar-ho tot. Espectacular, no? Més de 12 metres d'imatge feta tota en vareta i que pot quedar espectacular. Una bueno, altura espectacular. Sí, sí, sí, lo sí. Que no sabia que era una alegoria que apareix en el escut del gremi de mestres, uh-huh, artesans, fallers, i que ve a significar precisament això, no? El faller treballant en el seu taller i bueno, falles del món, una alegoria. I després efectivament la Torre Eiffel, el Concord, en fi, la estàtua de la Llibertat, bueno, una falleta que el boceto sí que li dona molta importància a la imatge de vareta, l'altre pareix descarregar del Google Images, però bueno, pinta molt bé ja coneguent el treball que fa Manolo García. I bueno, pues també sorpresón en qui va fer la falleta infantil un any més, els germans Ceballos i Sanabria, que jo crec que enguany ja toca, depèn de qui és Ceballos i qui és Sanabria, pense que sí, que sí, ja toca enguany. Sí, perquè els dos, tan artistes, tan pitpiretos, correcte, aixina tan... Perquè és que sempre tant de butxaca, junts. Tant de butxaca. És que d'aixina, i són tan... Que es posen-se la falla i se nota. Tan bonicos, tan artistes infantils. I fan unes falletes infantils de la plaça de l'Ajuntament. Precioses. Bueno, pues això l'alegoria també als barris de la ciutat. Per lo tant, tenim que dir que Manolo García sigui l'únic que es va presentar a ese concurs de, que organitza l'Ajuntament de València per a fer la falla municipal. Per a la infantil sí que queden dos, però bueno, han triat enguany per a variar els Ceballos i Sanabria, perquè també estan fent-ho molt bé els últims anys. Un acte que suposa, diguem, el, no sé si va ser l'última foto important, diguem, per al món de la falla, va quedar en la memòria del regidor de Festes i Cultura Popular, Paco Lledó, no? Pues sí, perquè precisament Paco Lledó, bueno, com ja sabeu tots, i jo volia pues, també fer hincapié en el tema, ha renunciat a la seva aparició en, la, en les llistes que va presentar l'alcaldessa de València, Rita Barberà, de la mateixa manera que ho va fer també Nacho Pou, el seu assessor. Paco Lledó anava el número 15, bueno, pues, com en les enquestes que estan donant, pues, pareix que no sabem si el 15 eixirà o no eixirà. Paco Lledó li pareixia que no era el puesto que ell s'havia guanyat en el seu esforç al llarg de tants anys treballant per al Partit Popular. Bueno, el cas és que ha renunciat a aquest lloc. De fet, no apareix en les llistes de la mateixa manera que Nacho Pou, el seu assessor, que anava el número 25, també ha renunciat i que era el president del Partit Popular en el Marítim, ha renunciat també als seus càrrecs perquè ell esperava que la renovació, que per cert després no ha fet l'alcaldessa de València en els primers puestos, pues, estiguera ahí com una de les cares noves, jovens del partit. Ha sigut el gran run-run, diguem, en el món faller durant estos dies, ixa dimissió. Temps tindrem per parlar també d'això llarg i tendido, però el que sí que tenim clar és que enguany no estarà ixa pregunta de serà, repetirà el regidor o n'era un regidor nou. No, hi haurà un regidor nou, cosa que mos alberga una altra qüestió. Qui serà? En el panorama polític tan interessant que tenim en estos moments, que no sabem si Ciutadans, MPP, si Tripartito, si PSOE, si Podemos, qui serà regidor de festes, pues no sabem ni tan sols de quin partit polític serà el pròxim regidor de festes. Per tant, pròxim president de Junta de la Fallera, per tant, també se preveu un canvi important i profundo en la cúpula de la Junta Central Fallera. Aixina que també nosaltres tenim així asientos de primera fila per a veure este moment interessant de les falles. Partirem i vos ho contarem. Estaves parlant de la molt bonica tradició de les creus de maig. Maig és el mes de la Mare de Déu. De les mares, de les flors. I de totes les mares. Claro que sí. Flors, sí, senyor. Abril lluvioso, marzo ventoso, hacen a mayo florido y herboso. Y herboso. Señor. Pues efectivament, sí, la Mare de Déu, que bueno, al voltant de la Mare de Déu hi ha moltíssimes tradicions i una d'elles, per exemple, és la fantàstica dansa espectacular de vore, abarrotar sempre la plaça de la Mare de Déu. Enguany serà el 9 de maig i on estaran com a peça fonamental d'una de les activitats que es farà al voltant d'esta festivitat de la Mare de Déu, les falleres majors de València i les seues corts d'honors. Volíem parlar amb Paco Corella, que és el responsable de que les xiquetes, a vegades més rítmiques, a vegades més patoses, fasquen sempre una dansa espectacular i tradicional en la plaça de la Verge. Per això, Pau Corella, què tal? Molt bona vesprà. Bon dia. Com estàs? Primer que res, dir que Pau Corella treballa en un forn, que bueno, pues els seus horaris no són estos. Te demanem disculpes i, no, a més, una res, fortíssima abraça per atendre. Com ha tocat el teu company este matí, pues ja l'ho he dit, el meu món és aixina. És aixina. No hi ha ningú problema. Molt bé. Bueno, comencem, si vols, fent l'exposició. O sea, des de l'any 1975 s'instaura la dansa de la Verge. Això és com l'ou i la gallina. Va ser l'orrat Penal i Alimara, però què és antes, l'ou o la gallina? Pues, l'orrat diu que l'orrat, Alimara diu que Alimara, però bueno, en qualsevol cas, l'any 1975 és quan es comença a fer la dansa. Les primeres dansades se feien en la plaça de l'Arzobispado, era una cosa informal. I clar, quan es comença a dimensionar-se, pues en l'any, crec que ja va ser, es comença a dir fetges, en l'any, crec, 1989, ja fa 26 anys, Rafa Simarro era company del meu grup, era company del Rat Penat, en aquell entonces era delegat de cultura de Junta de Trafallera, i con la seva germana Maria Simarro era de la Cort d'Honor, tingué la idea entrar o fer-les entrar o ensenyar-li a ballar perquè es començaven a fer la dansa. Això vos ha arribat a que ara ja... 26 anys, imagina't. Sí, no? I damunt és que la quantitat de gent que es congrega per a veure este acte, sí, que és superbonic, sí. No? De veure com estan duent totes les xiquetes en guany. Són prou rítmiques o què? No, mira, això és com parlar-li un pare de sí, no? Aquí sí vols més, no? Això és un treball, una faena, això és una faena de dia a dia. Realment sempre sabem que nosaltres comencem a la setmana següent de falles, cremem les falles, uh-huh. i a la setmana següent estem començant. Tenim Setmana Santa, tenim Sant Vicent, tenim el pont de l'1 de maig. Uh-huh. És com aquell que s'alça i no acaba mai de despertar-se, perquè són setmanes molt curtes, i costa ficar-se en marxa. Però bueno, tu cada dia tens que pensar que puges un escalonet més, que anem progressant. A dia d'avui, i ara de tu pa mi, que no mos senta ningú, tenim un acord no espectacular, ho van a fer molt bé. Però això que no mos senta ningú, perquè jo a ells no s'ho dic, tenim encara dues setmanes per davant, tot va aixir molt bé, està previst que tot isca molt bé. O sigui, n'hi ha moltíssimes bones expectatives, com tots els anys. N'hi ha alguna sorpresa en algun ballaor o...? Com? N'hi ha alguna sorpresa en alguna acompanyant a les xiquetes o a les xiques? No, les xiquetes infantils, tindrà una altra vegada Germán, que és de la falla de Obispo Amigo Cuenca, que l'any passat ja contarem en ell. El problema dels xiquets és que tenen una duració un poc limitada, perquè en quasi me fan majors ja no. Ja, però Germán, l'any passat mos encantà, estigui en Clàudia, aquest any continuarà. I en Estefania, qui va estar? Va estar Jorge Guarro o...? No pot estar. No per pot motius d'agenda no pot estar, però bueno, estem rodejats de gent de les falles. Mm-hmm. Tenim a presidents, diversos presidents. Que suposa que estaran ensatxant en elles, de parella, no? O sí, bueno, en elles començarem este dilluns, ara parlem de les majors, si vols. Sí. Este dilluns, si es començarem ja, jo necessito almenys uns 10 ensatxos en les xiquetes, en les majors, perdó, i ja quan ja més o menys saben com va la història, este dilluns es començarem en els xics ja, a ensenyar els 26, sorpreses, són les de sempre, són gent del món de les falles. Paco, dime. Tinc un compromís en tu. Parlem el dijous abans de la dansa, mos contes ja efectivament com estan, que estaran ja molt calentetes, i així mos contes totes les coses que mos puedes contar. D'acord? Bon dia. Un abraç i moltes gràcies, Paco. Igualment. Vinga. Bon dia, adéu. Quina afició i quina dedicació. Impressionant el treball que fan les xiques, i les xiquetes, impressionant. Bueno, ja per a finalitzar, que la Mare de Déu, que fa moltíssimes coses al voltant d'ella. L'any passat, dos amics i socis del club CTR Ave Sporting d'Aldaia decidiren anar per la nit, de matinar, a la descoberta, volta d'anar, que sí que n'hi ha moltíssima tradició, d'anar a caminant, volgueren juntar el que és la Mare de Déu, la devoció de la Mare de Déu, en les carreres populars. Bueno, pues ells, mano a mano, els dos, anaren correguent de nit. Diu que és espectacular, perquè no n'hi ha trànsit, perquè, a més, estàs veient a tota la gent que va caminant. I, bueno, pues enguany dia, per favor, conteu en la ràdio, a veure si des de més pobles del voltant de València, de l'Horta, s'animen a fer lo mateix i aconseguim ajuntar un centenar o 200 persones perquè puguen anar correguent i juntar aquestes dues aficions tan arraigades en València com és la devoció a la Mare de Déu i com és la carrera popular. Els dos xics sigueren Jordi Ollo, Selvi i Rafa Perales. Selvi? Selvi. Sí. Escolta, Selvi de tota la vida. El que faça falta, i ho continuarem dient, perquè el personal també s'anime a veure el dia de la Mare de Déu, s'anime també a anar a veure la correguents, que és una iniciativa molt bonica. Gràcies, Leonardo, que ens n'anem, que arriben les notícies. Au, adéu.